Non, c'est que ta famille aussi, quoi. Parce que voilà, c'est ça, quoi. Et puis, on dit qu'il y a une peine de métier. Voilà. Là, il y a une autre chose. Ah non, parce que. Non, pour moi, tu dis, ta famille, c'est quoi. Parce que, donc, ta famille aussi, lui, ta famille. Donc, bon, non, non, c'est que. C'est que tu es beaucoup baillé après. Madame, le mail appelé. Maam lo xamna day tang ci man dima wo pour ma delou wat ci banex re barki yalla ci dum bu xam yow c'est dama ko sama nekko fi fa sago wala nga dul amati pour mon ko baye wa hmm waaw fa kayfa annaka yasiru lay tukke ila allah jëm ci yalla wa daral akhirati ak keur gu mu jige qalbun khol bo xamne masurun dañ ko tej dañ ko japp prisonnier masjunun dañ ko tej moy detenu la muqayyadun dañ ko meunoté xol bob nan lay démé ci yalla tukki nan lay démé ci allah ta wa kay fa ana naka yaqtu ci lay jigge khutotan ak jigo wax dafa ben dong la wax wa idha quyida bu fekente ne dañu meunoté al qalbu xol bi han tar tarqatuhu dana nek ci yonum al afatu rek rek yi min kulli janibin ci bepp ko wala bi hasbi quyudihi ci lu tolo manam proportionnellement ak monot yi nañu mel ci mom ndako wa wa wa masalul qalbi kemo bo xole misalu xol nak moy mislu ta'iri kemo mi ngi melni ak pitch kullama sa yo xamantene ala ma nga fete kaw di naw geuna fete kaw rek han baaw da day geuna sori anal afat ci rek rek li tere mu meuna naw voilà luy wuy geuna naw luy geuna fete kaw rek di geuna sori voilà liberté voilà muy geuna libre wa kullama nazala sa yo xamantene mi ngi geuna wacc nak istakhwashatu dakoy njay allo dakoy japp dakoy jema reub al afatu rek rek yi da fa deng wa kama kem ni nga xamne amna li wer mu ashata khar mun kharbi mbotem gatt wa moy mbotem khar mom allati bi nga xamne la hafiz laha amul kenn kuko garder amul kenn kukoy ar wahiyati mom mbotem mom bayna zi abi mi ngi ci digeunte tilli koko sariatal atak ni mu gawe ci ñul alak ko lolu ko do yom wa koku ñu alak ko mom japp ko lek ko ni mu ci gawe fakazaniki non tamit al abdu jambi iza lam yakun dem nekul alay ci mun hafizun ku koy ar minallahi tuke ci yalla nak fa zibuhu koku mom tilam bi te moy sheitan muftarisuhu danako japp lek ko ci lu gaw wala buddat lolu mën ta ñak wa inma tilwir bur li am ba dess moy yakunu dana nek alayhi ci mum hafizun aji ar ko minallahi bu tukke ci yalla lolu bo beugé mu am ken am ko xamantene manam dalay ar ci yalla de telle sorte sheitané duñu la lal kok mom bi taqwa ci ragal yalla rek lay amé fa fi ye gis nga mom ragal yalla wiqayatun moy ak arangé deug karangé deug deug deug minallahi bu tukke ci yalla wa junnatun te mom moy attack ak arme arme la hafinatun bo xamantene ak tatala manam fortress lay doon dayna ho buy nek ci digeunte mo bayna zeb yi ak tulum te moy shaytan kama kem mi nga xamantene nak hiya mom ragal yalla wiqayatun moy ak karange deug deug bayna ho bu nek ci digeunte mo bayna uqubat dunya ak bi dox digeuntem ak mbugali aduna wal akhirata ak alakhirah ko kulama sa xamne kanat fi la nekki ashat tu han gatto manam xar momé mbotel akrabu di gëna jégué mina ra'i ci aji are aji samji kanat dana nekk mom aslama di gëna muccu mina bi ci tullu bi nako sa yu mbotel bi gëna jégué buy gëna jégué sambu kat bi rek di gëna muccu ci tullu bi waaw buy gëna jégué sambu kat waaw sankat moy ay ah wa sankat moy lu xey moy taxwa wa moy ragal yalla wa kullama sa yo xamantene bawo dat nak mi ngi gëna sori ani ra'i wala aji samu di kaar mi gëna nek aqrab di gëna jégué ilal halak ci alkande wa wa wa fa ahma li gëna yey manam di gëna gaw ma takunu mom li gëna yey li gëna wa tar ma takunu ci la nek achatu han tilu no fa ahma li gëna ci xima manam ka arangé karangé mi gëna aru fa ahma ma wa ma takunu moy mu nek achatu tilu ki bi astaghfirullah gatt bi iza qarubat ndem jégué na minna laay ci aji sabu manam mi ngi gëna aru rek fimi gëna aro moy fimu gëna jégué sam kaddu wa inna ma li amba dess dal ya khuzu dana jaf azbu tilu wi alqa alqasiyat nyasori min alghanami ci gatti ko wahiyete ñom kat ñoy abadu ñoy ñi gëna sori min arra'i ci tilu ci sam kaddu nako waaw lo gëna jégué sam kaddu waaw xarmi mom buñ fi nekké ni xari bari bay bëgg dé tilli ya nekk feul ki gëna jégué tilli yi dal mom moy gëna mom lañu gëna gaaw lek lu waadi lu xarmi xarmi gëna jégué hein sam kaddu mom mo gëna gaaw mucc waaw mom la ak muccam gëna woor té waaw mom ak karangem day gëna leer niki non da mel rek ragal yalla loy gën di ragal yalla rek karange ak yalla dina gëna jégué ngay gëna am arme gëna nek ci fortress waaw ci waaw nga xamné yow mom fim tollu yow yaangi ci karange gu woor waaw yaangi ci biiru place bu leer mu sécurité waye loy gën di gën di jé sori ya ragal yalla rek han di gëna nek ci di gëna jégué sheytaane ki mbir rek manam ni muy melni tilli bi rek ñu lay gëna mëna lek rek ñu lay gëna mëna japp mune wa aslu hadha tasanu li kullihi lepp anna li wër moy li wër bo moy al qalb khol kat kullama kana sa yo xamantene nek na ab'ad di gëna sori min allah ci yalla subhanahu wa ta'ala kana day nek al afatu rukhi ilay jëm ci mum asra di gëna gaaw wa kullama sa yo xamantene qarbu min gëna jégué min allah ci yalla baaw da dana sori minhu ci mum al afatu rukhi wal bu'du sori nak min allah ci yalla maratibun ay martabala ba'dha lem ci sori yi nak ashadu mo gëna tar min ba'dun ci la teres fal ghaflatu ak tagante ak tagane akuk yegëdi tub'idu dana sori al qalb kholbi anillahi wal lisbur yalla subhanahu wa ta'ala manam moy nek dans une négligence moment de négligence moment de d'innocence et de d'inattention voilà d'inattention voilà nga sa xel baña dem ci yalla lol motax nak ci buntu bobu ci lu yu bari harame voilà ay setan film setan bon à part yu bon yi nga ci gis wax mo yoy mais le simple fait que moulay mettre dans une inattent dans un moment d'inattention do xalat yalla moment bobu yoy ci la buntu bobu rek harame nak ay ñom musique ñom setan football hein aka football ci bopom sax ak yoy yep hein aka basket ak aka def yoy ci buntu bobu ci la yu bare harame football do ko def mo wala wa ay carte tok di carte di fo lolou ci buntu bobu la haram bul ne waxuma ken dara wa bo waxul ken dara jewu ken na dem won lenen han sax yaangi ci bakkar parce que yaangi ci moment de notation yi doko lolou nak day soral xol bi yalla day tax nit ki xolam sori yalla wa bu'dul ma'siyati waye ciorek moy yalla gi nak azam mo gëna reuy min bu adul ghaflatu ci sori han yegëdi gi ghafla gi ak tagante gi wa bu'dul bid'ati waye sori gi la bid'a di sori lo mom yalla azam mo gëna mag encore min bu adul ma'siyati ci sori moy yalla gi waye bo doon nifaq wa sorik nek nifaq manam nafaq wa shirk ak bokale azamu mo gëna mag min dalika ci yépp kulli mbolam ci lepp nak ñom ñepp li ci gëna sor sorik manam nit ki nit ay martaba la sorik nit ci sor yalla dal nañ ci yalla ko sé ay martaba ay martaba la ñen fukel bi 40e bi muna faslun li de li taqantal la ay mas'ala moy al ma'asi moy yalla yi sababun sabab la fi suqutil jaay ci rotuk daraja wal manzilatu ak waccu way andallahi fa yalla wa and khalqihi ak fami defami yokko ñen fukel ak ben musibe yi nekk ci baka wa min waqbata bok na ci mbugal yi moy yalla suqutul jaay waccu daraja wal manzilati ak waccu way wal karamati ak teranga indallahi fa yalla wa inda khalqi ak fa minde fami fa inna li wer wor moy akramal khalqi ki gëna tedd ci minde fi indallahi fa yalla atqahu moy ki ci gëna ragal yalla wa aqrabuhum way ki gëna jégué minhu ci yalla manzilatan ak waccu way atwaahum moy ki gëna top laho ñeel ko mom yalla wa ala qadri te kemu dayo qata'atil 'abdi top jambi laho ñeel ko mom bur yalla subhanahu wa ta'ala takunu ci lay nek manzilatuhu waccu wayam andahu fa mom manam proportionnellement mi ngay top yalla nonu la sa daraja di tollu fa yalla sa waccu way di nek fa yalla fa iza'afahu nem moy nako waxala fa te mu wute amrahu ay ndigalam saqata day rat min aynihi ci ay beutum manam day gëna tuti fa yalla fa asqatahu ha bu ko defé yalla rat koy rotal min qulubi ibadihi ci xolu jaamam yi wa iza lam yabqa way bu ko desse lul laho ñel ko jaahun ab daraja indal khalqi fa minde bi ha wa hana te doyadi alayhim fa ñu ci ñoom amaluhu dañ koy dañu jëflante ak mom ala hasbi zalika ci lu tolok lola proportionnellement ak lola wa fa aasha bu ko defé muy dundu baynahum seen digënte aswa aayshin gën ja boni dundin wa ko khamila zikri diku ay giku di geey tuddu wa mom mom duñ ko tuddu go xamantene buñ ko tuddé ñu xamné ki ah tuddu nañ ko am solo fa ñom dedet tuddu ah hein wala kenn du def ni escape duñ ko tuddé hein wa kenn fitass saqa ko qadri adi ratu daraja la zariyal hali wala bo graziyal hali ko xamantene ku doye di hala la hurmata lahu du am ben orma fala faraha lahu du am ak mbikte wala surura du tiagen ak contante ñu yeb do ko amati nga xam tane ay jubilé ak yoy dedet du am fierté aussi quoi d'accord fa innahum la dhikri li wor wor moy jey tuddu wa suqutal qadra ak wattu dayo wal jahi ak daraja jalibul aji bijji la aji xecc la kul xam min gep njaqare wu xam min ak yit manam yitte probleme waxus nin ak tis moy tristesse wala sururata du and ak mbekte maaw and ak mom du lol du am mbekte wala faraha te du and ak itam wala ay jubile ak yoy dede wa ayna hadha wa ayna ana hadha al alam gig metti min lazzati al ma'siyati ci banexu moy yalla gi lawla budul won sukuru shahawati manditek suk te manditek de shahawati banex wa nit ki bu nekké ci banex day melni ko mandé ci bir budul won lool nit ki dina yewu dal ba tax mu xamné li ak lé vraiment comparable ñu tamit quoi waaw moom day bané xam ak ñoko nopp waaw wa min a'zami bok na ci li gëna mag ni am Allah ci xewuluk jambi xewuluk yalla ala al abdi ci jambi an yarfa'a ci moy mu yëkëti la ho ñeel ko bayna alamin ci digënté minne fi zikruhu ak tuddum ñoko waaw wa yu'ala te ñu yëkëti ko ñu yëkëti lo qadaruhu ak dayom manam fi waxna lu am solo xewal yi yalla defal jami bari nañ mais yi ci gëna mag bokku na ci moy mu fexé ba nit ñi di la tuddu tuddu go xamné dañ lay dañuy yété ci sa tour yow da nga manam sa tour da fay signifier lu mag day important manam tu es un grand quelqu'un waaw lol du tuddu safan du le tuddu safan voilà ba paré buñ lay tuddu dañuy yépp ni ñi ngi tuddu nit ku baax xol tay buñu tuddu ñu joxe exemple sahaba yi radiyallahu yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam wax foko tuddu ñepp contact nako waaw nga ko nit sahaba yi radiyallahu anhum bo tuddé abakar sidik rabbal ñepp d'accord ci ne ku baax la ñu tuddu ci mom lu rafet waaw waaw maram ñu xattaw radiyallahu et cetera ñom ñepp xolal ñu tuddu ay imam al-bukhari buñ tuddé bukhari ñepp ni oh est-ce que wa jojo imam muslim hein imam malik abu hanifa ash-shafi imam ahmad rahmatullah al-jami ak ñeneen ak ñeneen hein serigne ci cheikh sayyid abdul qadir al-jilani imam ash-shafi'i imam al-ghazali ibn al-arabi cheikh lamet tijani cheikh abdul aziz dabba radiyallahu anhu ah ala dabba ci ñoom seigne babakar do seigne al non mais ñoo xolal cheikh omar radela ak ñeneen ak ñeneen bien sûr ñoom cheikh sar bu ci ñoom ñoom cheikh ahmed bamba ak ñeneen ak ñeneen radela beur luñu dal ñu beur luñu ah ñu bare bare mais ñoo ñepp fuñu leen tuddé yow le simple fait que nga dégg seen tour rek ci ngay xamé ni ki ku baax la seen tour rek bokoy dégg rek ni é koku koku du ko ndaw même buñ la waxul fekk yow xamoo ci mom dara lu dul tour bi rek sa xol da ngay yek mi ki ku baax la waaw lolu da lolu xam nga ni lolu bokk na ci xewal gi gëna man ba bari kenn du la faté waaw lolu da ngay dée ñu lay continuer tuddu non fi ko il a c'est pas la peine non dia mune xewal gogou magni mune wali hada ngir lolu lol nak ngir sababu lol khaffa mom la jaglele anbiya aho yenen tammi warusu ñi mu solo ñi warusu lo ak yenen tammi alayhi musallatu wassalam min zalika ti gogou le ciir bima ci lo xamantene laysa li khayrihim ñeneen ñi amuñu ko motax yenen ti alayhi musallatu wassalam yalla may leen lolu ci anam go xamne keneen amuko kama kem ni nga xamne qala waxnako allah bur yalla ta'ala kawenam der kama qala kem ni nga xamne waxnako mom yalla ta'ala kawenam mun wazkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar inna akhlafnahum bi khalisatin dhikra ddar bi khalisatin dhikra ddar wa wazkur tudal wazkur fatlikul tere bi ibadana sunu jamia ibrahim wa ishaq wa yaqub علي على نبينا وعليه الصلاه والسلام اولي الايدي بروم جابندال گيلن سونو بروم سبحانه وتعالى مي والابصار اك بروم گيس گيس خول يو رافتي ان لير بور موي نين يالا اخلصناهم جخلن نيل جاغلن نين بخالصتم تي جاغله تي موي لان ذكر الدار فاتليكو گين لين دي فاتليكو تي تور تي ادنا بي وا لا فك fuñu len tuddé ñepp xam nañ len di len tuddu dama nek moy le fait que ñu fataliko akhlas mohum ñu fataliko al-akhirah voilà wa lool tam mën na tekki lool mais li le wa li mom moy li gënd moy ay mu ne mom suratul fad la 45 46 mu ne ay li manam khassasnahum jox nañ len ak jagle bi khassasatun ci ben jagle wayete moy ak zikrul jamil tuddugu rafet di len tuddu allazi nga xamne yuskaruna ni len ko ñu ngi len di tuddu bi ci bogo fi hadir dar ci aduna gi ci keur gi wayote moy lisan mustadiq laminu deggugo allazi nga xamne saalahu mom lako ñaan mom yalla ibrahim yent yalla ibrahim al khalil kharif yalla ba alayhi salatu wassalam حيث قال بما وخين وجعل لي لسان صدق في الاخر وجعل لي يلا ما ngi lay ñaan nga defal ma lisan صدق laminu deug moy nga xamne fuñu mu tuddé lu rafet rek lañu tuddu ci ma fi الاخر ne ci ñu mujju ni ci sotu sala 84 wa qalat waxna subhanahu wa ta'ala mom suñu borom subhanahu wa ta'ala anhum ci seen mbir wa an nabiyhi ak ci mbiru yenen tambi alayhi salatu wassalam ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم ماي نانيو لين من رحمتنا تي سونو يرمندي مام تي يالا تي سبب يرمندم نانا تي يرمندم لا لين مايلي وا وجعلنا تدف نان لهم ني لين لسان صدق تدوك دغ ها لامنو دغ عليان بو كاوي وقالت موخ لنبيه نيل يننتام بي دي سوبيام بي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك ورفعنا تيكتين لك نيل ذكرك سك تود قام لو فني تودو يالا تودالكو ينتو صلاه يالا دفي يكتي تورم فاتباع الرسول نيغا خامني نيو واي توبي يننتي لهم نيل عليه الصلاه والسلام lohum ñel na len nasibun aw cër min zalika ci lolu bi hasbi ci lu tollok miratihim senu don giñu don yenent yoy aram sa sa min taatihim ci top giñu top yalla wa mutabaatihim ak top giñu top yenent yoy wa kullu man kep ko xamantena khalafum da nga wute ak yenent yoy fa innahu naka mom min zalika ha ci lolu ci lola bi hasbi ha fa innahu nakum fa kullu man khalu fa innahu nakum min wala min hasb manam min zalika ci lola bi hasbi mukhalafatin ci lu tollo han ci han proportionnellement ak senu wuto ma setum ak senu mo yalla ñomit dañuy ñaké lolu mais wax ju am solo la wax fi la ilaha illa allah de ngi lu wax non gay c'est proportionnellement c'est mo ñëw na lañuy ñaké tuddu ko rafet giñu leen wax tuddu waaw mo waaw c'est vrai que après gay di ko ci ah waju gi dess waaw jëj ñu lay waru ko bo dé ken doot la fatali ko mo fatte nañ la régay fat ah mais fim tollu xolal subhanallah xolal borox ko mu ñëkki nga xamné benn wax lañuy wax benn wax wax jojo nek règle bo xamantene fepp lañ koy waxe diw neena nangam mu nek règle go xamne dañ koy doxal wa hmm wala wala ko bo fi nit ci defé ñoom dañuy dem bu xamte tuddu buñ la tuddu moy pour xoss na wala wala dañ lay faté tout simplement rek wa té loy boy nit ki mën na dem bu gëna bon nak affaire bi wëlbeutiko manam ku nekk contraire comme ñom firawna ay abou jahl ñoo ñam dañ leen di tut nak légui mais contraire voilà dañu dem luñu gën di bon nak ñu leen di gën manam am manam nit ki bu gëne baax day am dono gog ñu koy tuddu gu rafet gi mu siiw ci gox yi mu légui nak bon gi di gëna wacc manam baax gi di gëna wacc mën gi di gëna ci ñu ak tuddum di gëna tuuti mu démé nak ba yenn niveau yi légui dootu ñu ko tuddati mom bu yé rek ci namu déré ay fan wala ay at rek ñu faté ko jeex na fini ci koku wa joju mu technique